15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie pomocy dla poszkodowanych kupców z centrum przy Marii Bilskiej. Policja nie wiąże ostatnich pożarów w Warszawie i tego dzisiejszego w liceum w Grodzisku Mazowieckim. Rząd Viktora Orbana przestrzega Węgrów przed niebezpiecznymi działaniami NATO. Po ustaleniu wszystkich faktów dotyczących pożaru hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej będziemy mogli zająć się pomocą dla osób, które straciły swój majątek. Zapowiedział to po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To mogą być tylko i wyłącznie środki o charakterze specjalnym, dlatego że nie ma dedykowanego programu dla wsparcia przedsiębiorców, więc szukamy możliwości ewentualnego wsparcia w tym zakresie środkami specjalnymi. Co do kwestii wsparcia tak zwanymi zapomogami klęskowymi, ze względu na to, że nie dotyczy czuło to osób, bo prywatnych takie zapomogi w tym przypadku też niestety nie wchodzą w grę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dodał, że miasto podejmie także inne działania. Poszukać dodatkowych miejsc na targowiskach miejskich. Mamy takie miejsca, tych miejsc jest ponad 100, więc w porównaniu z liczbą przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani, to nie jest duża liczba, ale oczywiście będziemy na ten temat też rozmawiali z samą spółką Kupiec Warszawski. Będziemy ze spółką rozmawiali, jeżeli chodzi o warunki dzierżawy w tej bardzo trudnej sytuacji. W hali było ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Dziś prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru. Jeszcze kilka godzin potrwa gaszenie pożaru szkoły w Grodzisku Mazowieckim. Ogień wybuchł około południa. Podczas matury z angielskiego ewakuowano 60 osób. Nie ma zagrożenia dla ludzi. Stężenia szkodliwych substancji nie zostały przekroczone. W Grodzisku jest Przemysław Lis. Służby otrzymały informację o pożarze tuż po godzinie 12. Teraz na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Akcja jest trudna. Ogniem zajęły się też panele fotowoltaiczne, które znajdują się na dachu szkoły. Jak dotąd strażakom nie udało się zlokalizować źródła pożaru, ale jak zapewnia aspirant Krzysztof Stefaniak z Państwowej Straży Pożarnej, ogień nie powinien już się rozprzestrzeniać. Na miejscu również obecnie jest grupa ratownictwa chemicznego, która przemieszcza się po terenie miasta, dokonując pomiarów na obecność niebezpiecznych stężeń gazów. Na chwilę obecną nie zostały te stężenia gazów przekroczone. W tym momencie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a wszyscy znajdujący się w szkole zostali bezpiecznie ewakuowani przed rozpoczęciem akcji gaśniczej. Sama akcja może potrwać jeszcze wiele godzin. Służby zalecają mieszkańcom, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru oraz unikać szkodliwego dymu, który unosi się nad miastem. Grodzisk Mazowiecki, Przemysław Lis, Polskie Radio. Pożary w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim nie są ze sobą powiązane, powiedział rzecznik komendanta stołecznego policji podinspektor Robert Szumiata. Otrzymaliśmy wiele telefonów od Państwa, od dziennikarzy, ale też od osób takich zwykłych, postronnych mieszkańców Warszawy z pytaniem, czy ostatnie wątki pożarów można łączyć. Wiemy wszyscy doskonale, że poza pożarem wczoraj na ulicy Marywińskiej były trzy inne pożary. Dzisiaj pożar szkoły w Grodzisku Mazowieckim. Chciałem tutaj jasno i wyraźnie podkreślić, że na tę chwilę nie ma żadnych podstaw, aby te wszystkie pożary ze sobą łączyć. Wczoraj w Warszawie paliło się też składowisko śmieci na Siekierkach oraz składowisko tzw. gabarytów w Wilanowie. To nie jest łatwy czas dla NATO, ale jego członkowie mają pełne prawo czuć się bezpieczni, zapewnił sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Jak dodał, gwarantem tego jest dalsza ścisła współpraca Europy i USA. NATO oczywiście zmaga się obecnie z wieloma zagrożeniami i wyzwaniami, na czele z wojną na Bliskim Wschodzie i pełnoskalową wojną w Europie, agresją, którą prezydent Putin rozpoczął przeciwko Ukrainie. Nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, jaki będzie kolejny kryzys wojenny, ale to, co mogę powiedzieć, to, że dopóki trzymamy się razem, Europa i Ameryka Północna i wzajemnie bronimy, to możemy czuć się bezpieczni. Tymczasem do skrzynek poczty elektronicznej milionów Węgrów trafił list od rządu Viktora Orbana informujący o niebezpiecznych działaniach NATO. Jego zdaniem wysłanie misji sojuszu do Ukrainy może nawet doprowadzić do wywołania konfliktu światowego. E-mail, który został wysłany do węgierskich użytkowników Platformy Administracji Elektronicznej, zaczyna się od stwierdzenia, że Sojusz Północnoatlantycki planuje utworzenie na Ukrainie misji wojskowej. Według rządu w Budapeszcie NATO chce wpompować w wojnę 100 miliardów dolarów w ciągu 5 lat. W liście wyrażona jest również opinia, że takie działania mogą doprowadzić do wybuchu wojny światowej, a na Węgry jest wywierana presja, aby wsparły plany rozszerzenia konfliktu na Ukrainie. Potem przedstawione jest stanowisko węgierskiego rządu w tej sprawie. To narracja przedstawiana od samego początku pełnoskalowej inwazji putinowskiej Rosji na Ukrainę. Rząd Viktora Orbana wzywa do zawieszenia broni i negocjacji. Są to wezwania w stronę NATO i Ukrainy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17, czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Iga Świątek z problemami, ale awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Rzymie. Polka wygrała z Niemką Angelique Kerber 7-5, 6-3. W 1/4 finału Świątek zagra z Madison Keys. Amerykanka w 1/8 finału pokonała Rumunkę Sorane Christe 6-2, 6-1. Ale to nie koniec tenisowych emocji na dziś. Na korcie w Rzymie zagra Hubert Hurkacz z Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym. Stawką meczu jest awans do 1/8 finału. W meczu kończącym 32. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom zagra z Ruchem Chorzów. Radomianie w dotychczasowych 31 meczach w tym sezonie zdobyli 38 punktów i zajmują 12. miejsce w tabeli. Ruch jest 17. i nie ma już szans na utrzymanie w Ekstraklasie, mówi trener Ruchu Janusz Niedźwiedź. Jesteśmy gotowi oczywiście i na wariant, gdy cofną się, ale również na to, że będą chcieli wyjść do nas wyżej i odważniej budować swoje ataki, ale oczywiście też liczymy na to, żebyśmy my dobrze funkcjonowali, żebyśmy my, bez względu na to, co zrobi przeciwnik, zrobili swoją robotę. Początek o 19. Polscy zapaśnicy wywalczyli dwie kwalifikacje olimpijskie. Wczoraj zakończył się kwalifikacyjny turniej w Stambule. Była to ostatnia szansa na zapewnienie sobie występu w Paryżu. Do Angeliny Łysak i Wiktorii Hołuj, które wcześniej zdobyły awans, dołączyli Arkadiusz Kułyny czy w stylu klasycznym oraz Zbigniew Baranowski w stylu wolnym. Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Nigdy nie ma tak dobrze, że nie mogło być lepiej. Oczywiście założenia były trzy kwalifikacje, no to byłoby to, co właściwie powinniśmy zdobyć. To by była pełna satysfakcja. Natomiast cieszę się bardzo, że nie tylko dziewczyny, ale również i mężczyźni również się zakwalifikowali, że mam przedstawiciela stylu klasycznego, stylu wolnego. Podczas ostatnich igrzysk, jeśli chodzi o zapasy, brązowy medal wywalczył Tadeusz Michalik w stylu klasycznym. Czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia pogodnie, nocą zachmurzy się na wschodzie, na Suwalszczyźnie może popadać, tej nocy chłodniej w rejonach podgórskich, możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni, poza tym od plus 3 na południowym wschodzie, około 6 w centrum, do 8-10 na zachodzie oraz nad samym morzem. To nocą, a jutro w ciągu dnia słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś. Na północnym wschodzie oraz w Tatrach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać deszcz, bo wysoko w górach też deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, umiarkowany tylko miejscami, porywisty, no jak mówiłem, jutro cieplej, zatem od 15 stopni na Wybrzeżu i Pogórzu, na Suwalszczyźnie, Podlasiu 18, w centrum koło 21, a najwyższa temperatura na południu i na zachodzie kraju do 23 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O tym mówimy przez cały czas, nie tylko w popołudniowej audycji, w serwisach. Pożar składowiska odpadów w Rawiczu, chemikaliów w Siemianowicach Śląskich. Wczoraj 3 duże pożary w Warszawie, w tym gigantyczny w centrum handlowym przy Marywilskiej. W nocy w Bytomiu pożar zajezdni autobusowej. Dziś pożar szkoły w Grodzisku Mazowieckim. Po czarnej serii pożarów w Polsce pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych. No i jedno pytanie. Przypadek? Lenny Krawiec muzycznie w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 11 minut po godzinie 17. Tematów do dyskusji mnóstwo. Numer telefonu 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. Tą zajezdnię autobusową akurat, która się zapaliła w Bytomiu, dobrze znam. Autobusy stoją koło siebie, metr od siebie odległości. Wystarczy, że w jednym coś się stanie, to pojawia się szybko rozprzestrzenie na drugie samochody. Mieliśmy taki przypadek w Sosnowcu, jak autobus się zapalił. Na siłę szybko wyciągli z tego rzędu, żeby właśnie się nie zajął drugi autobus obok. Autobus się pali szybko, ponieważ tam szkielet jest tylko stalowy, a cała reszta jest sklejona. Autobus 10 minut, 15 góra jest spalony. Po serii pożarów w Polsce rodzą się pytania, czy doszło do podpaleń, czy może to tylko niefortunny zbieg okoliczności. Przyznają Państwo, bardzo intensywne i to ledwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. 2 2 7 3, czekamy na sygnały. Zapraszamy do trójki. 12 minut po godzinie 17. Dla wielu z nas to będzie wyjątkowa podróż do czasów dzieciństwa albo młodości. Dzieci Barei, czyli wystawa na skalę naszych możliwości. To wspominkowa ekspozycja, którą można obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Ponad 1000 przedmiotów, których nasi rodzice i dziadkowie używali jeszcze 30, 40, 50 lat temu. Ale nie tylko przedmioty obdarzone sentymentem, także dźwięki. Ja akurat folią nie pamiętam okrywanych dywanów, ale mój wujek miał Warszawę i do końca życia jakby tej Warszawy, czyli samochodu, folie znajdowały się na siedzeniach. Wspomina dyrektorka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu Małgorzata Kranc-Rybczyńska. I tym wspaniałym samochodem w każdą niedzielę cała rodzina jechała do kościoła. Bo w czasach PRL-u każdy przedmiot, urządzenie czy zabawka był bardzo ceniony. Wystany w kolejce, kupiony spod lady albo nabyty na talony. Nic więc dziwnego, że dziś takie przedmioty wzbudzają duże emocje. Elementy porcelany chodzieskiej. Sama zbieram wszystkie rzeczy związane z porcelaną włocławską. Jestem miłośniczką tych rzeczy. Współczesne dzieci, które nie bardzo łatwo można odkleić od telefonów z internetem, mogą nie zrozumieć, jaką wartość miały dla ówczesnych dzieci zabawki sprzed 50 lat. Oj, to jest taki piękny samochodzik. Nie na resorach, co prawda. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jego trwałość. Mówi kolekcjoner z Wągrowca Krzysztof Pukaczewski. Bo przedmiot, który ma blisko pół wieku, jest w doskonałej formie, a dziecko na pewno się nim bawiło. Ale muszę dotknąć gadżetów, które towarzyszyły mi w balikach w przedszkolu, czyli pistolet. Precyzja. I jeszcze działa. Ten dźwięk się pamięta przez lata. Pióropusz. No i już mamy gotowy scenariusz zabawy Indianii i kowboje. Wrotki o tyle ciekawe, że dające możliwość rozkręcenia i powiększenia do rozmiaru buta. To są takie skarby, o których ja w dzieciństwie mogłem tylko marzyć. Samochód na pedały radzieckiej produkcji, marzenie wielu chłopców, również moje. Dopiero mając blisko pół wieku na karku, zrealizowałem swoje marzenie. No trochę poza tą pasją zbieraczą, to jest też kwestia sentymentu i niezrealizowanych marzeń z dzieciństwa na pewno. Tuż obok zgrabna meblościanka z cenną zawartością. Butelki. Z miodami, z alkoholami z krajów nam zaprzyjaźnionych, bloku wschodniego z RWPG. Nie wiem, jak smakuje i nie odważę się próbować, chociaż wszystkie 3 butelki są wypełnione oryginalnym płynem. Podejdźmy do tego laptopa sprzed 50 lat. I maszyna do pisania jest tajemnicza i telefon z tarczą kręconą. To jest moja ulubiona zabawa i podpuszczanie młodszej dzieciarni odwiedzającej wystawę. No bo w głowę zachodzą, gdzie jest guziczek, który można by nacisnąć, już nie mówiąc o ekranie dotykowym. Te zabawki to był wyjątkowy upominek i te zabawki się szanowało, przechowywało po prostu bardzo długo. Często one przechodziły generalnie z pokolenia na pokolenie. Będzie hit? Tak. Myślę, że kolejną wystawę nazwę tytułem takim zbiorczym A pamiętasz? Bo to jest najczęstszy dźwięk, który mnie dobiega z kolejnej sali, kiedy ktoś wchodzi i zaskoczony przypomina sobie przedmioty, które były przedmiotami dnia codziennego. Wzruszenie pomieszane chyba z zaskoczeniem. I dopiero kiedy znajdują te przedmioty w muzeum, odkrywają pewną ich wartość, ale też i upływ czasu. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu potrwa do września. Skarby PRL-u oglądał Rafał Muniak z Radia Poznań. Państwa zdaniem taką zabawką, prawdziwym skarbem z czasów minionych, jeśli chodzi na przykład o jakość wykonania, jak słyszeliśmy, to co to mogłoby być? Może właśnie te, nazwijmy to, prymitywne zabawki, ale które przetrwały próbę czasu dobre 40 czy 50 lat. 2 2 7 3. Ciekaw jestem Państwa także wspominkowych przykładów tychże. Zapraszamy także na specjalne, wspaniałe wspaniałe wydarzenie. Dziś, tak, to już dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19 będzie przedpremierowy odsłuch nowej płyty duetu Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz. Proszę dzwonić pod numer telefonu 2273. Odsłuch nowej płyty duetu Damięcka Łukasiewicz dziś po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Pytasz, czego chcę naprawdę. Przedpremierowy odsłuch nowej płyty duetu Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz dziś w trójce po godzinie 19:00 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2273 zaproszenia na to wydarzenie czekają. 19 minut po godzinie 17:00. Teraz sprawy zagraniczne. Tłum Gruzinów od rana otacza budynek parlamentu w centrum Tbilisi. Część demonstrantów spędziła w tym miejscu całą noc. Przypomnijmy, że od połowy kwietnia w Gruzji trwają protesty przeciwko projektowi ustawy ograniczającej działalność organizacji pozarządowych i mediów. W ocenie części Gruzinów zawirowania polityczne i protesty niekorzystnie wpływają na ruch turystyczny, a ten, jak wiemy, jest jednym z filarów gruzińskiej gospodarki. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. W budynku parlamentu w Tbilisi pilnują oddziały policji wyposażone w armatki wodne. W stolicy oraz w dużych miastach Batumi i Kutaisi studenci miejscowych uczelni rozpoczęli antyrządowy strajk. Uliczne protesty, w trakcie których policja używa gazu łzawiącego do rozpędzenia demonstrantów, trwają od miesiąca. Czy w tej sytuacji w Gruzji jest bezpiecznie? Zapytałem o to Polaka mieszkającego w Tbilisi i prowadzącego tam liczne przedsięwzięcia związane z turystyką, Krzysztofa Ciemnołońskiego. Jeżeli chodzi o sprawę w ogóle protestów w Gruzji jakichkolwiek, a szczególnie w Tbilisi, to one zawsze się koncentrują jednak wokół jednego miejsca, którym jest gmach parlamentu przy Alei Rustawelego, czyli najważniejszej alei w mieście. Także jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście poza tym szczególnie newralgicznym punktem, to sytuacja nie różni się od tego, co znamy na co dzień. Media pokazują zawsze zdjęcia, jednakże te protesty w dużej mierze mają swoją szczególnie taką najsilniejszą moc wieczorami. Także dla ich funkcjonowania takiego codziennego miejsca, Bliskiego i dla funkcjonowania turystycznego jak najbardziej nie ma tutaj żadnych problemów i przeciwwskazań, oczywiście biorąc pod uwagę, że wybierając na przykład hotele czy gdzieś trasę zwiedzania, po prostu warto pominąć te miejsca, przynajmniej dopóki trwają protesty. Żeby mieli Państwo obraz sytuacji, to nie są protesty niezadowolonych grupek obywateli, ale bardzo liczne marsze i wiece. W sobotę ulicami Tbilisi przeszedł najliczniejszy marsz, licząc od początku protestów. W kulminacyjnym momencie na Placu Europejskim obecnych było około 200 tysięcy osób jednocześnie, a łącznie wzięło w nim udział ponad 300 tysięcy Gruzinów. Tak mówi na ten temat jeden z liderów gruzińskiej opozycji, były mer Tbilisi Gigi Uguava. Nie można już mówić, że to protest młodzieży. 300 tysięcy mieszkańców Tbilisi to ogromna liczba. Chyba największa od czasów rozpadu Związku Sowieckiego. Emocje są podobne do tych, gdy odzyskiwaliśmy niepodległość. Teraz walczymy o wolność, niezawisłość, o europejską przyszłość Gruzji, o naszą chrześcijańską cywilizację. Krzysztof Ciemnołoński przy okazji przypomina, że im spokojniej w Gruzji, tym chętniej odwiedzają ten kraj zagraniczni turyści. Podkreśla, że turystyka jest jednym z ważniejszych filarów gruzińskiej gospodarki. Zgadza się i to też jest problem, który na Kaukazie można zaobserwować co roku, że jeżeli coś się dzieje, jeżeli są jakieś protesty, czy to w Gruzji, czy w Armenii, czy jakieś konflikty graniczne między Armenią i Azerbejdżanem, to zwykle jakaś taka faza głośna jest zawsze przed sezonem turystycznym. Może brzmi to tak niezbyt patriotycznie i grzecznie, ale protesty w Gruzji być muszą w każdym roku, bo zawsze znajdzie się jakiś powód do protestowania, ponieważ w Gruzji po prostu naród bardzo kocha protesty. Za protestami stoi Rosja, która chce zdestabilizować sytuację w Gruzji, tak jak robi to w innych krajach aspirujących do Unii Europejskiej i NATO, tłumaczy Jekateryna Katrykadze z telewizji Deszcz. Jest wersja, że to polecenie z Moskwy, że naciska Kreml, bo Gruzja powinna pozostawać w obszarze wpływu Władimira Putina, ponieważ w innym przypadku Gruzja może mieć problemy i wszyscy się tego boją. Gruzini nie chcą, aby obecne władze zahamowały proces integracji z Unią. Już wiele lat temu postanowili, że ich kraj ma szansę rozwinąć się gospodarczo i stać miejscem bezpiecznym mimo sąsiedztwa z Rosją, tylko pod skrzydłami Unii Europejskiej i NATO. Cały czas śledzimy, co dzieje się w Gruzji. Tam, jak słyszeliśmy, nie tylko protesty, strajk studentów, ale i wizyta unijnych parlamentarzystów. 23 minuty po 17. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Pack the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Latin is decent. Not bad. It's alright, yeah. I'm

Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Mazowiecki Urząd Wojewódzki analizuje możliwości wsparcia przedsiębiorców, którzy ucierpieli w pożarze hali targowej przy ulicy Marybilskiej w Warszawie. Będą to pieniądze ze specjalnych funduszy. Wojewoda Mariusz Frankowski spotkał się również z ambasadorem Wietnamu w Polsce. Ile osób ze strony społeczności wietnamskiej prowadziło tam działalność i ile osób utraciło z dnia na dzień dochody? Te kwestie zostały mi przedstawione. W spotkaniu sztabu kryzysowego wziął też udział prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że miasto będzie starało się znaleźć nowe lokalizacje dla około 100 kupców. W hali było ponad 1400 sklepów. Jeszcze kilka godzin potrwa gaszenie pożaru liceum w Grodzisku Mazowieckim. Ogień wybuchł około południa podczas matury z języka angielskiego. Ewakuowano 60 osób. Nie ma zagrożenia dla ludzi. Stężenia szkodliwych substancji nie zostały przekroczone. NFZ podpisał pierwsze umowy z aptekami w sprawie wydania bez recepty antykoncepcji awaryjnej zwanej tabletką Dzień Po. Do oddziałów wojewódzkich wpłynęło ponad 250 wniosków. Podpisano 55 umów. To pilotaż programu. Chodzi o dostępność pigułki Dzień Po dla osób, które skończyły 15 lat. Donald Trump wyprzedza Joe Bidena w 5 kluczowych stanach, które przesądzą o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To najnowszy sondaż dziennika New York Times. Badanie pokazuje niezadowolenie wyborców z sytuacji gospodarczej i polityki USA wobec konfliktu w Gazie. W sondażu Trump wyprzedza Bidena w Michigan, Arizonie, Nevadzie, Georgii i Pensylwanii. Urzędujący prezydent prowadzi tylko w Wisconsin. Pełny serwis Trójki o 18. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o przymrozkach. Obowiązuje w godzinach nocnych od 23 do 6 rano dla województw warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, także części województwa mazowieckiego. To nocą, a jutro słonecznie i jeszcze cieplej na północnym wschodzie oraz w Tatrach będzie się chmurzyć. Może przelotnie padać deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu i pogórzu, 18 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum 21, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 23 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 27 minut 18. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany. Zapraszamy Państwa do Trójki, tak, tak, do Trójki, tu przy Myśliwieckiej, a konkretnie do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bowiem dziś po 19:00 przedpremierowy odsłuch nowej płyty duetu Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz. Mamy wejściówki, zaproszenia dla Państwa na ten właśnie przedpremierowy odsłuch płyty. Proszę zatelefonować 2 2 i 7 3. To dziś tu przy Myśliwieckiej po godzinie 19:00. 23 minuty pozostały do godziny 18:00. Pożar składowiska odpadów w Rawiczu, chemikaliów w Siemianowicach. Wczoraj 3 duże pożary w Warszawie, Bytomiu, nocny pożar zajezdni autobusowej, dziś pożar szkoły w Grodzisku. 2 2 i 7 3. Tragedia niewyobrażalna, pożary, ludzi tracili majątek, stanowiska pracy, czy tam swoje warsztaty pracy. Ale proszę mi powiedzieć, czy ci ludzie mogą liczyć, pogorzelcy, na pieniądze od ubezpieczycieli? Kto się zna, to odpowie. Bardzo proszę, czekamy na sygnały. W tej i w pozostałych sprawach 2 2 i 7 3. Po czarnej serii pożarów w Polsce pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych. No i jedno podstawowe pytanie, czy to nie aby przypadek? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, także mailowo. Zapraszamy do Trójki za 18 minut, 18. Paweł Turski i nasi goście. Puls Trójki. To po dżinglu powiem dzień dobry. Dzień dobry, mówię też Elizie Olczyk z Wprost. Dzień dobry Państwu. Oraz Rafałowi Kalukinowi z Polityki. Dzień dobry. Za nami zaprzysiężenie nowych ministrów. Uroczystość w kancelarii prezydenta została poprzedzona rozmową w cztery oczy Andrzeja Dudy i Donalda Tuska. W przemowach podczas samego zaprzysiężenia nie obyło się bez złośliwości. Oczywiście można je ocenić jako drobne. Pytanie, czy po rekonstrukcji współpraca na linii prezydent-premier może się poprawić? Bo chyba dziś wciąż możemy od niej oczekiwać więcej, chyba że się łudzę. Eliza? No ja myślę, że akurat rekonstrukcja tu w żaden sposób nie poprawi, a zapewne też i nie pogorszy tych relacji, które w tej chwili są i są raczej kiepskie. No tam pan prezydent tam wspomniał chyba właśnie w takiej intencji złośliwej, że pan premier był chory, nie mógł się zjawić na majówkę, no ale teraz już wyzdrowiał, więc może te spotkania będą częstsze. Pan premier z kolei tam też z 5 groszy wrzucił do byłego obozu, że trzeba było sprzątać i po tym i teraz przychodzą tamci, się już zmęczyli ministrowie, ci przychodzą nowi, już posprzątane. No myślę, że z tym sprzątaniem to jest tak, że no trzeba jakoś uzasadnić to, tak, że po 4 miesiącach raptem. I po 5 dokładnie. Nawet, bo 13 nawet, jest. Nawet dokładnie, dobrze, niech będzie, że nawet dokładnie po 5 miesiącach panowie się zabierają i wyjeżdżają do Brukseli. Choć można powiedzieć, że efekty ich działań są takie sobie. Pamiętam, że gdy pan Sienkiewicz został ministrem kultury i wiadomo było, że ma zrobić porządki w mediach publicznych, w telewizji, w radio, to jeszcze mówiono, no ale przecież nie tylko na tym się będzie skupiał. I jeszcze na pewno przedstawi nam wizję tych mediów publicznych, a przynajmniej ustawę, nową ustawę, jakiś zarys ustawy o radiofonii i telewizji. Dziś wiemy, że niczego takiego nie będzie, że tę nową ustawę to może przygotuje pani nowa minister, a kiedy przygotuje, to nie wiadomo. Jeżeli chodzi o Marcina Kierwińskiego, no to podobno miał przygotować jakąś reformę policji. Wiadomo, że też jej nie przygotował. O, tyle panu... było sprzątania. No może nie zdążyli, bo tyle było sprzątania. No ja rozumiem. Jak czy ktoś tam nie jest zbyt wprawny w sprzątaniu, to mu to zajmuje dłużej. I tutaj jeszcze pan Hetman, myślę, że... No kredyt 0% się udało. No właśnie kredyt 0%, ale te pierwsze przymiarki były tak trudne, że podobno nawet sam pan minister był w szoku, że taki hejt się na niego wylał za ten kredyt. A teraz słyszymy, jak już pan minister odchodzi, że być może jednak tego programu kredyt 0% nie będzie. To powiedział no o tym pan Krzysztof Gawkowski. Dla budownictwa społecznego, to zapowiedział na antenie dzisiaj u nas Trójki. Rafał, poprawią się te relacje, czy się nie poprawią? Jest w ogóle jakaś nadzieja? No, może już jest na tyle posprzątane, że można budować, a nie sprzątać. Znaczy, myślę, że tutaj nie ma za bardzo czego budować. No, Duda ma przed sobą ostatni rok prezydentury. Zresztą ja szczerze mówiąc wydaje mi się, że te relacje są lepsze niż ja się pierwotnie spodziewałem. To jednak trzeba docenić to, że jeżeli oni wychodzą poza taką no, doraźną polityczną rutynę, która skazuje ich na takie nieustanne przepychanie się, wzajemne drażnienie, no to jednak w paru ważnych obszarach widać, że ta relacja została zbudowana. No teraz mamy przypadek za sobą negocjacji jakichś sekretnych, ale które się działy na linii Ministerstwo Sprawiedliwości, Pałac Prezydencki w sprawie ustawy o KRS i testem tych relacji będzie no to, czy ta ustawa uchwalona już przez Senat, raczej na pewno wkrótce uchwalona przez Sejm, zostanie przez prezydenta podpisana, tak? No mamy dosyć, myślę, poprawny model tychże relacji kohabitacyjnych w sprawach bezpieczeństwa. No tam co prawda ostatnio minister Sikorski pozwolił sobie na no, takie nieco obcesowe zwrócenie uwagi publicznie panu prezydentowi, no, że pewnych inicjatyw nie powinno się przestawiać to, jak to pan prezydent ma w zwyczaju robić, czyli publicznie ogłaszać bez przygotowania takiego dyplomatycznego gruntu, no ale też wydaje się, że takie zwrócenie uwagi miało sens. Więc mnie się wydaje, że jeżeli ten ostatni rok kohabitacji będzie wyglądał tak, że ośrodek koalicyjny, koalicyjno-rządowy no będzie tak się przepychał, tak, na bieżąco z prezydentem, ale w tych kluczowych obszarach będą w stanie się spotkać, dokonać jakichś ustaleń, to i tak jest generalnie dosyć dużo. Podsumowaliśmy relacje prezydent-premier, no to czas na relacje wewnątrz koalicji, bo w piątek premier Donald Tusk zapowiedział powrót Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów. Stosowną ustawę w tej sprawie napisał już podobno nowy szef MSWiA Tomasz Siemoniak i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że ta komisja powstanie. No właśnie, do dzisiejszego popołudnia, gdy marszałek Sejmu Szymon Hołownia na Platformie X stwierdził, tutaj cytat, Polacy nie potrzebują kolejnego kłótliwego politycznego teatru, potrzebują skutecznych służb i posłów, którzy skupią się na tworzeniu dobrego prawa. No i zgodziła się z nim na Platformie X przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Czy waszym zdaniem ta komisja jest w ogóle potrzebna i czy ona ma szansę powstać? Eliza? Jest potrzebna, to trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo najpierw musiałabym zobaczyć, jaki będzie zakres jej prac, co będzie chciała wyjaśnić i kto się w niej znajdzie. No bo tak w ciemno mówić, że coś będzie potrzebne, a coś nie będzie potrzebne, no to nie ma specjalnie sensu. Ale też się zastanawiałam nad tymi wypowiedziami dwójki polityków koalicyjnych bo zastanowiło mnie, czy to jest po prostu tylko takie różnicowanie zdań przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no bo wiadomo, że trzeba się odróżniać, jeżeli walczy się o głosy osobno, czy też taka jest ich rzeczywista ocena tej sytuacji. Wydaje mi się, że tak jak do tej pory patrzę, że komisje śledcze sprawiają wyraźnie dużo przyjemności wszystkim przedstawicielom partii koalicyjnych, które w nich zasiadają, dlatego nie widzę powodu, dla którego akurat ta nie miałaby jakoś tam być, sprawiać przyjemności. Co więcej, sądzę, że gdyby ona powstała i ten zakres prac został zarysowany sensownie, to ona by była tak naprawdę jedyną sensowną komisją, bo z całą pewnością w sytuacji, w której jesteśmy, jest wojna, należałoby badać wpływy rosyjskie. Tylko, że jeżeli będzie to komisja, która będzie badała wpływy rosyjskie w PiS-ie, no to ona z punktu zostanie ośmieszona. Chyba jeszcze w Konfederacji pewnie będą. No ale to z punktu zostanie takie postawienie sprawy, z punktu ją ośmieszy, prawda? Ośmieszona raz, ośmieszona komisja już potem nie ma racji bytu. Zatem, tak jak mówię, to się dopiero okaże, jak będzie, ale no nie wydaje mi się, żeby jednak koalicjanci byli temu przeciwni, no bo to naprawdę jest pomysł w pełni racjonalny, zważywszy chociażby na historię sędziego, który uciekł na Białoruś, tak? Bo zawsze zapominam, jak on się nazywa. Ale teraz to już Tomasz Esz. Teraz Tomasz Esz, no tak, bo jest ścigany. No ale są wybory, prawda? No i w czasie kampanii mówi się mnóstwo różnych rzeczy. Rafał, twoim zdaniem to może jest kolejny spór w ramach koalicji, czy może rzeczywiście, tak jak mówi Eliza, takie no, specjalne różnicowanie się przed wyborami? No to jest moim zdaniem w oczywisty sposób podyktowane logiką przedwyborczą. Wzajemne wyciąganie sobie rosyjskich wpływów jest narzędziem polaryzowania sceny. Przed poprzednimi wyborami PiS fundował to Koalicji Obywatelskiej. Teraz premier Tusk odpłaca się pięknym za nadobne. Nawet Roman Giertych stworzył taki hashtag albo z Ruskiem, albo z Tuskiem. Czwarte miejsce na trendach na X. Otóż to. No więc ogniskowanie politycznego sporu na tych kwestiach, no przynajmniej teoretycznie powinno podnosić poparcie, no, w sposób szczególny mobilizować elektoraty dwóch głównych sił, więc nie dziwię się, że Szymon Hołownia tutaj zaoponował, bo w tej zabawie trzecia droga jest, no, praktycznie nieobecna. Natomiast, no, ja byłem bardzo dalece sceptyczny wobec planów powoływania tego typu komisji przed wyborami w 2023 roku i będę tutaj, znaczy muszę być konsekwentny i spójny sam ze sobą i przyznam się, że nie do końca rozumiem, jak pan premier sobie wyobraża funkcjonowanie takiej komisji dzisiaj. Poszukiwanie wpływów jest obcego mocarstwa wrogiego nam, jest to bardzo wrażliwa kwestia, od tego są służby. Czyli mówisz jak Szymon Hołownia. Specjalne, tak. I nie wydaje mi się, żeby tutaj potrzebny był jakiś specjalny spektakl. Mamy jeszcze minutę w Pulsie Trójki, to tak błyskawicznie. Mikołaj Pawlak wstawił się dzisiaj przed komisją do spraw Pegasusa i szybko z niej wyszedł. Ma to związek z zabezpieczeniem TK, jakie wydane zostało po wniosku grupy posłów, którym zarzucono, że uchwała powołująca komisję śledczą jest niekonstytucyjna. Prezes PiS mówi, że podporządkuje się decyzji TK w sprawie tejże komisji. Czy tak teraz będą wyglądały te wszystkie komisje, Eliza? Nie, to tylko skarga dotyczy tylko komisji do spraw Pegasusa. No kolejne zresztą, za miesiąc znikają. No właśnie, no pozostałe dwie po prostu się zamkną i to nawet, no tak, jedna za miesiąc, druga podobno w połowie czerwca, więc oczywiście, że to nie będzie dotykało tych wszystkich komisji. Natomiast kwestia Pegasusa, no nie wiem, może i może budzić wątpliwości konstytucyjne, ale wydaje mi się, że Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa do stosowania zabezpieczeń takich, jakie sobie przyjął. No, na miesiąc do wyborów może to wystarczy, Rafał? Znaczy ja, wydaje mi się, że komisje śledcze, no, nie za bardzo spełniły takie oczekiwania, które pierwotnie w nich pokładano. Wydaje mi się, że ta obstrukcja przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości teraz będzie konsekwentnie stosowana. Jest ciekawy, jestem bardzo, jak na to zareaguje strona koalicyjna, która może to zaakceptować, ale może też stwierdzić, że nie honoruje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I do sądu może spróbować pchać tą sprawę dalej, no, na nieco innych ścieżkach, czyli może dojść do takiej konfrontacji. Ale zobaczymy. Jedno jest pewne, jak ktoś nie chce zeznawać, to nie będzie zeznawał. No, może zostać doprowadzony siłą, prawda? Ale nie może nic nie powiedzieć. Zobaczymy. Można wyjść po prostu jak Mikołaj Pawlak. Kończymy Puls Trójki. Eliza Olczyk wprost. Dziękuję bardzo. Oraz Rafał Kalukin, Polityka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Dziękuję. To Trójka, audycja popołudniowa za 5 minut 18. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution.